السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu katika iman, napenda kutumia fursa hii na kwa nafasi hii tukiwa katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, nyumba ambazo zimebashiriwa khairi kwa wale wanaokaa katika nyumba hizo, wakakumbushana, wakafundishana, wakaelezana maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika anwani ya yale nitakayozungumza kwenu, nitazungumzia umuhimu na ulazima kwa Muislamu kuifuata manhaji ya wema waliotangulia. Ni nini maana ya manhaji? Manhaji maana yake ni njia. Njia ambayo ni nyeupe na njia ambayo iko wazi yenye kufahamika. Na wema waliotangulia ni masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na tabi'i na tabi'i tabi'in na wale waliowafuatia kwa wema mpaka kusimama kwa kiyama. Katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha sisi Waislamu kuyakariri, kumuomba katika kila swala, tunarudia, tumeamrishwa na Allah tabaraka wa taala kusema ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Aya hizi mbili za mwisho za surat al-Baqara tunazirudia kuzisoma katika kila swala, ukizingatia swala za fardhi ambazo ziko tano, tunairudia aya hizi mbili, tunazirudia mara 17 kila siku. Hizi ni katika swala za fardhi peke yake. Tukiswali na sunna tunasoma hivyo, tukiswali janaizi tunasoma hivyo. Tumeamrishwa hivi na Allah tabaraka wa taala, na muislamu ambaye hatosoma swala yake itakuwa pungufu. Sasa ndugu zanguni, ni nini maana ya haya maneno? Maneno haya ni mapana, na ulama wa umma huu walillahi alhamdu mufassirin wameyafafanua kwa wazi. Ihdina siratal mustaqima, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala swala zetu zote. Naam, naam. Ina swali shiwa. Ngoja nimalize afu utauliza. Sawa. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze katika njia iliyonyooka. Halafu hatuishi kusema utuongoze katika njia iliyonyoka. Tunaendelea kumuomba Allah tukimwambia siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao uliowaneemesha. Tunaomba hivi. Halafu tukishamuomba hivi Allah, tunamuomba Allah atulinde na kinyume chake. Tunamwambia Allah ghayril maghdubi alayhim, usituongoze sisi kuipita njia ya wale walioghadhibikiwa juu yao, nao ni Mayahudi, wala dhalin, wala usituongoze kupita njia ya wale waliopotea ambao ni manaswara wa Kristo na walio mfano wao. Haya maneno yanatuwajibisha sisi kutulazimisha kila Muislamu ahakikishe ataifuata njia ya waliomtangulia katika wema huu wa kushikamana na dini. Na hii ndio nikasema anwani yangu kwenu katika magharibi hii ni kufafanua ulazima kwa Muislamu kufuata manhaji ya wema waliotangulia. Neno manhaji katika lugha ya Kiarabu maana yake ni as-siratu au as-sabilu. As-siratu ni njia na manhaji ni njia. Allah anasema likullin ja'alna minkum minha shir'atan wa minhaja. Ninyi nyote mitume, kila mmoja wenu tumempa sheria na njia. Sasa njia tunamuomba Allah atuongoze katika njia iliyonyooka. Hii ni dua tunayoomba sote. Na tunamwambia Allah atuongoze katika njia ya wale aliyoneemesha, kwa maana ya kwamba njia iliyonyooka ipo watu walioipita njia hiyo. Sasa wale aliyopita katika hiyo njia ni kina nani? Ndio Allah akatuambia mbele yake katika aya hii, siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao uliowaneemesha. Tuna haja ya kuwajua walioneemeshwa na Allah ni kina nani. Lau tusipofahamishwa walioneemeshwa na Allah, na tukahitaji kila mmoja atumie ufahamu wake kusema, mmoja atasema walioneemeshwa na Allah ni matajiri, mwingine atasema walioneemeshwa na Allah ni watu wa mjini, mwingine atasema walioneemeshwa na Allah ni Waarabu, mwingine atasema walioneemeshwa na Allah. Almuhimu kila mmoja atataja pote lake. Allah hakutupa kazi hiyo, yeye mwenyewe akasimamia kufafanua aya hii kuwataja wale aliowaneemesha, ambao ametutaka sisi Waislamu tumuombe Allah katika swala zetu zote atuthibitishe na kutuongoza katika njia ya hawa. Akasema katika suratul Nisa'i akifasiri aya hii, siratal ladhina an'amta alaihim, kipande hichi akakifasiri Allah katika suratul Nisa, akasema wa man yuti'i Allaha war rasul, na atakaye mti Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim. Hadha huwa mahallu shahid. Fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim, atakuwa pamoja na wale ambao walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Wale wanaoneemeshwa na Allah tabaraka wa taala, yule atakayemtii mtume atakuwa nao pamoja. Na huku katika Fatiha katuambia siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao uliowaneemesha. Na hapa katika suratul Nisa anatuambia faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, atakayemti Allah na mtume wake atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah. Akawataja minan nabiyina, kundi la kwanza walioneemeshwa na Allah ni manabii. Akasaja wasiddiqina, na kundi la pili walioneemeshwa na Allah ni siddiqin, watu wa kweli. Akataja washuhada, kundi la tatu walioneemeshwa na Allah ni mashahidi. Wasalihun, na kundi la nne walioneemeshwa na Allah ni waja wema, as-salihun. Wa hasna ulaika rafiqa, hawa waliotajwa na Allah ambao ndio walioneemeshwa na Allah, wewe Muislam ukatengeneza urafiki mzuri na hawa, ukafuata njia yao, ukashikamana na itikadi yao, ukafukamana na matendo yao mazuri, ukawa pamoja nao hawa. Kwa hiyo makundi manne ndio walioneemeshwa na Allah. Na hao walioneemeshwa na Allah ndio ambao Allah katuamrisha sisi kila tunaposwali tumuombe Allah atupitishe njia iliyonyooka iliyopitwa na hawa. Tuko pamoja ndugu zangu? Tunafafanua aya hizi mbili. Sasa hawa walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala, kundi la kwanza Allah kawataja ni manabii, kundi la pili kawataja ni wakweli, kundi la tatu kawataja mashahidi, kundi la nne kawataja ni waja wema. Hawa ndio walioneemeshwa na Allah, na hawa ndio wanaoitwa salafus saleh. Hawa ndio wanaoitwa wema waliotangulia. Hawa ameeleza sahaba mtukufu Abu Hurairata radiyallahu anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, hadithi iliyopokelewa na al-Imam Muslim katika sahihi yake. Kitendo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, siku moja amekwenda katika mlima wa Uhud, akaupanda mlima wa Uhud yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallama akiwa na Abu Bakar Siddiqi radiyallahu anhu, akiwa na Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, na akiwa na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Kaenda nao hawa katika mlima wa Uhud. Imekuja katika hadithi ya Anas, Mtume akizungumza mlima wa Uhud akasema, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ni mlima ambao wao wenyewe ule mlima unatupenda sisi na sisi tunaupenda mlima ule. Mlima wa Uhud Mtume kauzungumza kwa mazuri. Akapanda Mtume katika mlima wa Uhud yeye na hawa masahaba zake watatu. Wakiwa juu ya mlima, fartajjatil jabal, ule mlima ukatikisika. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharh Riyadh as-Salihin ameeleza hadithi hii akasema, mtikisiko wa huu mlima si mtikisiko wa adhabu, ni mtikisiko wa furaha wa kupandwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na hawa masahaba zake watukufu. Mlima ukafurahi. Mtume akauambia mlima wa Uhud, uthbutu Uhud, tulia wewe mlima wa Uhud. Fa innama alayka nabi, juu yako aliyepanda ni mtume, naye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasiddiqu, na juu ya mlima huu aliyepanda yupo naye mtume mkweli, na mkweli katika grupu ile ya wale watu, katika wale masahaba alikuwa nani? Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu, Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa. Kisha akauambia mlima, washahidani, na juu yako walopanda wengine ni mashahidi wawili. Wao hakuwataja nani na nani, lakini tulishawazungumza nani waliokwenda mlimani. Umar ibn al-Khattab ni shahid, na alikufa shahid, kutila shahidan. Ameuliwa Umar katika mihrabu akiwaswalisha watu salatu subhi, akafa shahidi radiyallahu anhu. Ameuliwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dhinnuraini, akiwa katika qiyamul layli anasoma Qur'an. Hawa wote wawili wamekufa wakiwa mashahidi. Si mnanielewa vizuri? Aya imesema hivi, Allah anasema, waman yuti'i Allah war rasul, na atakaye mtii Allah na mtume, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim, huyo atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na huku katika siratu, katika hii suratul Fatiha tunasema, ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim, tuongoze Allah katika njia iliyonyooka, njia ya wale ulioneemesha juu yao. Walioneemeshwa na nani? ni kina nani amewataja katika suratul nisai, akasema faulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina. Kundi la kwanza na imamul anbiya'i wal mursalina ni nani? Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Katajwa wa kwanza minan nabiyina katika na manabii, wasiddiqina na mkweli katika umma huu baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, washuhada na mashahidi, na hapo katika mashahidi mtume kawataja katika hadithi ya Abi Huraira katika sahihi Muslim, Umar na Uthman, na wako wengi shuhada katika masahaba wa mtume, wasalihun na waja wema. Na hawa salihun waja wema daraja ya kwanza wataingia masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wema wetu waliotutangulia katika dini, na hawa ndio Allah katuhusia sisi Waislamu tuifuate njia yao, tuipite njia yao, tushikamane na njia yao, tuwe pamoja katika njia yao, njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye na masahaba zake. Na huu usia wa Allah tabaraka wa taala kutuhusia sisi hivyo, au amri hii ya Allah kutuamrisha sisi hivi, ndiyo manake njia ya sisi kuzipata radhi za Allah, na ndiyo njia ya sisi kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala amemweleza mtume na masahaba zake katika surat al-Fath, akasema Muhammadun rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye, ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, ni wakali kwa makafiri, lakini baina wao wenyewe kwa wenyewe ni wenye kuhurumiana sana. Na haya yalikuwa ni maisha ya mtume na masahaba zake, walipendana mapenzi ya hali ya juu, wakashikamana katika dini mshikamano wa hali ya juu, mpaka wakasifiwa na Allah tabaraka wa taala. Walifuata maelekezo ya mtume vile mtume alivyokuwa akiwaelekeza, na sisi tukipita njia yao tutayapata waliyopata wao. Tukishikamana na yale walokuwa nayo wao, tutafanikiwa walivyofanikiwa wao. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika hadithi yake ndefu kidogo ya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, hadithi kaipokea al-Imamu Ahmad na pia al-Imamu Abu Daudi na pia al-Imamu Tirmidhi na pia al-Imamu Ibn Majah. Mtume aliwatolea masahaba mawaidha, asema Irbad ibn Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, alituwa'idhi sisi, alitutolea mawaidha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, mawaidhatan baligha, mawaidha ya ndani yenye kusisimua, wajlat minha alqulub, nyoyo zikaingia uoga zikatetemeka, wadharafat minha aluyun, na kwa yale maneno ya mtume macho yakabubujika machozi. Asema Irbad ibn Sariyah, tukasema kumwambia mtume, inna hadhihi mawaidhatun muwaddi'in, hakika haya ni mawaidha ya kuaga ya mwenye kuaga, fa ausina, tunaomba usia wako ya Rasulullah. Katika usia wake mtume alipokuwa akimtoa, aliwatajia jambo la kwanza, usikum bitaqwallahi, na kuhusieni mumche Allah, wasami wa taa, la pili na kuhusieni mwe wasikivu na watiifu, wa in taamara alaykum abadun, hata kama atakayechukua madaraka juu yenu kuwatawala atakuwa mtumwa. Lani akawaambia, فإنه من يعيش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا, yule atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi, fa alaykum bisunnati, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Ni wajibu wenu mtakapoziona tofauti, mshikamane na yale niliyokuwa nayo mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muipite njia niliyoipita mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na njia walioipita makhalifa wangu wema waongofu waliokuja baada yangu. Huu ni usia watatu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na la mwisho la nne akawaambia, wa iyyakum muhdathatul umur fa inna kulla bid'atin dalala. Jiepusheni na uzushi wa mambo katika dini ya Allah, kila uzushi ni upotofu. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia sisi tuishikamane na mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake, basi hii ndio njia ya wema waliotangulia. Tukihitaji kufanikiwa, tukihitaji kufaulu, tukihitaji kuzipata radhi za Allahu tabaraka wa taala, ni sisi kuipita njia hii. Ndugu zangu ni katika imani, Allah alipotuambia aya hizi mbili za mwanzo kutuamrisha sisi tumuombe atuongoze katika njia iliyonyooka, katika surati Al-An'am Allah ameeleza maneno kama haya, akasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Aya hii al-Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala ameeleza katika kitabu chake al-Musnadi katika riwaya iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ni kama katika masahaba wa mtume wa mwanzo, mina sabiqin al-awwalin. Abdullah ibn Mas'ud ni katika wale masahaba wa mwanzo kuingia katika dini ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni katika ulama as-sahaba, ulama kibaru as-sahaba, maulama wakubwa wa kisahaba. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, Abdullah ibn Mas'ud khatta lana Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama alituchorea mstari kwa mkono wake, kachora mstari mrefu unaonekana. Msahaba wanatazama mtume baada ya kuchora ule mstari, akawaambia hadha sabilullahi mustaqima, hii ndio njia ya Allah iliyonyoka. Kichora masahaba wanatazama njia ya Allah imenyoka. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abu Abdurrahman wa khatta khututan 'ayyaminihi wa 'an shimalihi. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallama akachora mistari mingine, kuliani inatoka kwenye mstari ule mmoja inaenda upande wa kulia pembeni, na mistari mingine inaenda upande wa kushotoni toka katika ule mstari mmoja mrefu. Thumma qala, kisha mtume akawaambia masahaba zake hadhihi subulun, hizi nazo ni njia, laisa minha sabilun, hakuna njia yoyote kati ya hizi mnazoziona, illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, isipokuwa kila njia moja kuko na shaytani pale awalingania watu wapite katika njia yake. Thumma qaraa, kisha mtume akawasomea aya hii niliyotangulia kuisoma ambayo Allah ameieleza katika surati Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni nyote nyie Waislamu, ifuateni njia hii. Wala tattabi'u subula, wala msizifuate hizi njia za pembeni, fatafarraqa kuma an sabilihi, njia hizi za pembeni zitakutoeni katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Dhalikum wasaqum bihi, huo ndio usia Allah amekupeni, la'allakum tattaqun, mpate kuwa na takwa, mpate kuifikia daraja ya takwa, piteni katika njia hii iliyonyooka. Njia iliyonyooka ni njia ya mtume na masahaba zake. Tumefahamiana vizuri? katika surati Al-A'raf aya ya 3, Allah anasema, anatuambia, ittabi'u, fuateni, ma unzila ilaykum min rabbikum, yale mulio teremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, wala musifuate kinyume na hayo, mukawafuata vipenzi wenu, qalilan ma tadhakkarun, lakini kukumbuka kwenu ni kudogo. Pindi vipenzi wenu wanapokuelezeni maneno yako kinyume na yaliyoteremka kwa Allah tabaraka wa taala, ni kidogo kwenu kukumbuka. Kwa hiyo Qur'ani imetulazimisha sisi, imetuwajibisha sisi kuifuata manhaji ya salafu na saleh, kuifuata njia ya wema wetu waliotutangulia katika hii dini, ambao kiongozi wake ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio imamu wa salaf. Katika sahihu Muslim imekuja hadithi ya Fatima, Mtume akimwambia binti yake Fatima, anamwambia ni'ma salafu ana laki, mbora wa waliokutangulia wewe Fatima ni mimi kwako wewe, huna anayezidi mimi. Sisi mbora wetu atakuwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tufuate njia ya Mtume. Al-Imamu Maliki rahimahullahu ta'ala, Imamu Maliki ibn Anas, ana maneno yake mazuri. Wenyewe wanawachuona nasema maneno haya yaandikwe kwa wino wa dhahabu, kwa namna yalivyosimama maneno katika haki. Anasema Al-Imamu Malik, as-sunnatu mithlu safinatu Nuhi, mwenendo wa Mtume, njia ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mfano wa jahazi ya Nuhu alayhi salam. Man rakibaha naja, aliyepanda, atakayepanda katika jahazi hilo atasalimika. Wa man takhallafa anha halak, na atakayebakia nyuma kulipanda jahazi hilo ataangamia. Kaifananisha, kaufananisha mwenendo mzima wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, njia yake ilivyo ni kama jahazi la Nuhu. Jahazi la Nuhu liko vipi? Mwajua kisa cha Nuhu ni mashuhuri, wengi tumekisikia mara nyingi, si niko hivyo? Nuhu ni mtume aliyelingania kwa miaka mingi kuliko mitume wote. Amelingania Nuhu miaka 950 kuambia watu waseme la ilaha illa Allah, na watu hawataki. Mpaka Nuhu anamwambia Allah, Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, Mola wangu nimewalingania watu wangu usiku na mchana, falam yazidhum du'ai illa firara, lakini ulinganiaji wangu haukuongeza kwao ila kuzidi kunikimbia. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, na mimi kila ninapowalingania watu wangu, rejeeni kwa Mola wenu atakusameheni madhambi yenu, rejeeni kwa Mola wenu mtakeni msamaha Mola wenu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanaweka vidole vyao kwenye masikio hawataki kunisikiliza. Wakiona naendelea kusema, wastaghshaw thiyabahum, wajifunika maguo yao, pia hata sura zao nsizione, hawataki kabisa. Nikiendelea kusema, wa asarru wastakbaru istikbara, wanafanya jeuri na kibri kuondoka zao, hawataki kunisikiliza. Nuhu aeleza, na kwenye Qur'ani imeelezwa surati Nuhu, yamzungumza Nuhu mwanzo mpaka mwisho na watu wake. Mwisho Nuhu anamwambia Allah, Rabbi, Mola wangu ninakueleza, la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara, waangamize hawa watu na usiache nyumba hata moja ya kafiri katika ardhi hii. Innaka intadharhum, hakika wewe Allah utakapowaacha hawa makafiri katika ardhi yako hii, yudhillu ibadaka, watawapoteza waja wako, wala yalidu illa fajiran kafara, na hawa hawamzai ila muovu kafiri. Yani Nuhu amekaa na watu mpaka akajua wanaozaliwa pia wanazaliwa na sumu ya kukataa ujumbe wa Allah Tabarak wa Taala. Akamshtakia Allah. Allah kaikubali dua ya Nuhu. Sasa Allah anaangamiza kaumu ya Nuhu. Mwambie Nuhu tengeneze safina. Na ubebe ndani ya hilo safina kila kiumbe cha kike na cha kiume. Nuhu akatengeneza safina kubwa. Jahazi kubwa limetengenezwa nchi kavu au jahazi litengenezwa baharini? Jahazi litengenezwa wapi? Nchi kavu. Kisha linasukumwa linakwenda wapi? Baharini. La Nuhu likawa kubwa mno. Wewe jahazi la kubeba kama watu wa urambo hapa litakuwa kubwa kiasi gani? La kubeba ng'ombe, mbuzi, kuku, jogoo, bata, litakuwa jahazi kubwa kiasi gani? Nuhu akatengeneza jahazi kubwa, watu wamfanya istizai. Lote hili litakusaidia nani kusukuma kupeleka huko? Na hakuna anayekukubali. Nuhu akatengeneza jahazi kamaliza. Allah amwamrisha haya waingie humo. Wakaingia watu kwenye jahazi ya Nuhu, walio muamini Nuhu na hawakuwa ila ni wachache. Akaingiza viumbe vingine vyote katika jahazi. Miongoni mwa waliobakia Nuhu, waliobakia nyuma ya jahazi, hawakuingia katika jahazi ya Nuhu ni mtoto wake Nuhu. Jamani, nyie mwajua nafasi ya mtoto au sio? Mtoto ni tunda la moyo, thamaratu fuadi. Ni tunda la moyo. Baba yuko tayari kubaki njaa mtoto wake ale. Baba yuko tayari kukesha mtoto wake alale. Yuko tayari kwenda mbio mtoto wake asome, ale, acheze. Baba hafanyi kazi mtoto wake amelala anaumwa. Mtoto wa thamani kubwa sana. Akabakia nyuma mtoto wa Nuhu. Nuhu, Qur'ani haituonyeshi alimuita mkewe, maana mkewe pia katika watu waliobakia nyuma ni mke mmoja Nuhu. Mkewe Nuhu alibakia nyuma. Nuhu, Qur'ani haituonyeshi kwamba Nuhu alimwambia mke wangu njoo upande. Nuhu alimwangalia mwanaye kabaki. Akamwambia ya bunayya rkab ma'ana, mwanangu njoo upande pamoja nasi. Mtoto akamwambia baba yake, usipate shida. Sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma', mimi nitapanda mlimani na mvua hii haitandhuru chochote. Kwa hiyo baba yangu kuona amani kabisa, mimi nitapanda mlimani. Au nyie mmewahi kusikia mvua ikavuka mlima? Hata si mvua za kidabunuasi, au sio? Kuna zile mvua za uongo uongo, yani za kusimulia uongo, njoo utamkolea eh? Nakumbuka visa vya zamani, mkitaka kulala watoto wanacheza cheza sana, basi wakusanya watoto mnaanza hadithi, njoo uongo njoo utamkolea. Maana dalili kwamba maneno haya kuanzia hapa paka mwisho wake ni uongo mtupu. Sasa Nuhu akamwambia mwanaye kwamba la asima liyoma min amrillah, hakuna atakayesalimika na adhabu ya Allah leo. Ukipanda mlimani unakwenda, ukipanda juu ya mti utakwenda, ukikaa popote pale kinyume na jahazi hili hakuna atakayesalimika. Mtoto wa Nuhu hakuingia kwenye jahazi ya baba yake pamoja na hayo maneno. Mtoto akapanda mlimani, baba akapanda kwenye jahazi, ikateremka mvua. Allah akaiteremsha mvua kutoka juu na akaiteremsha, akaitoa chemchem kutoka chini. Jahazi lililokuwa nchi kavu likawa baharini. Sasa baba yuko kwenye jahazi, anamuona mtoto wake yule yuko mlimani. Mvua inaendelea. Likaja wimbi kubwa. Allah asema fahala bainahuma almawju. Likatinga baina ya hawa baba na mtoto wimbi kubwa. Nuhu anaona wimbi linaenda kumkumba mtoto wake, akanyanyua sauti kumwambia Allah, Rabbi inna bani min ahli, mola wangu huyo mtoto ni katika watu wangu. Maana yake anaamini Nuhu kwamba mtoto wake ni katika watu waliokuwa wakimkubali. Lakini Allah anamwambia innahu laysa min ahlika, huyu sio katika watu wako. Maana yake alikuwa ni mpinzani. Watu wako wewe ni hao walio ndani ya jahazi. Huyu yuko nje ya jahazi, si mwanaye. Mmenielewa vizuri hapa? Mtoto wa Nuhu, utoto wake kuwa ni mtoto wa mtume ulimfaa? Haukumfaa. Mtoto wa Nuhu akawa katika walioangamia na baba Nuhu akawa katika waliosalimika. Imamu Malik rahimahullahu ta'ala ameutolea mfano mwenendo wa mtume ni kama hili jahazi la Nuhu. Aliyeingia ndani ya jahazi la Nuhu alisalimika na gharka, hakuzama, na hivyo atakayeingia katika jahazi ya mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam naye atasalimika na gharka. Hivyo tuna ulazima sisi wa kuifuata na kuikubali na kushikamana na manhaji ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na nitatoa habari moja tu, ziko nyingi sana. Siku moja ameeleza Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ilikuwa watu wanaporudi safarini kutoka katika misafara waliotumwa na mtume ya da'wa ya jihad, basi wanafikia msikitini na mtume akawakataza wasiwagongee milango wake zao usiku, kwa sababu wanawake hawajui kama waume zao wanakuja, kwa hiyo hawana maandalizi. Ukarudi msafara wa watu kutoka safarini, maagizo ya mtume, msiende kwa wake zenu, la tatruqu an-nisaa layla, msiende kuwafunguza wanawake usiku. Na hakuna mawasiliano kama mume amekuja ama hajaja. Uweza kumkuta mwanamke yuko chakara hovyo, kiasi wewe ile furaha uliokuwa nayo ikapotea, ukapoteza ile mori yako ya mapenzi kwa mke wako. Kwa hiyo mpe taarifa, mke wangu nakuja, nimerudi. Na yeye sasa anaanza kujiandaa sasa, akoge, atengeneze nywele, ajitie mafuta uzuri, ajitengeneze vizuri, ukifika upate kile kitulizo. Sasa wawili katika jamaa wakaona ile agizo la mtume kwa usi munasaba. Kwa hiyo wawili wakachoropoka wakaenda kwa wake zao. Asema Ibn Abbas, kila mmoja akamkuta mke wake yuko na mwanaume mwingine. Umeelewa? Ukimkuta mke wako na mwanaume mwingine unafanyaje? Unamwambia asogea huko na mimi lale au? Vurugu kubwa. Kwa hiyo ile raha iliyokutoa kule sasa, niende kwa mke wangu, itakuwepo tena? Sasa Allah aliwaadhibu wale, kitendo cha kuchoropoka na kitendo cha kuadhibiwa ikawa ni somo kwa wengine, kwamba wewe utakapodharau muongozo wa mtume, kitakachokupata wewe ni kuadhibiwa tu. Katika Riyadhus Salihina imekuja pia hadithi mtume akieleza habari ya mtu aliyemkataza jambo akafanya dharau. Bwana mmoja alikula mbele ya mtume. Mtume yuko mbele yake anakula. Akala kwa mkono wa kushoto. Mtume akamwambia yule bwana, kul bi yaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Yule bwana akamwambia mtume, la astatih, siwezi. Lakini wamwambia mtume siwezi kwa dharau, maana yake kwamba kudharau kuona maneno ya mtume hayana faida. Pale pale mtume akamwambia, walan tastatih, na hautaweza. Siwajibu mimi huwezi, na hautaweza. Pale pale mikono ikapooza yote miwili, hakuweza tena kula kwa mikono. Simuelewa vizuri. Kwa hiyo mwenendo wa mtume ni jahazi ya Nuhu. Atakayeingia, aliyeingia kwenye jahazi ya Nuhu alisalimika, na atakayeingia kwenye jahazi ya mtume pia atasalimika. Na sisi tunahitaji kusalimika. Hakuna kati yetu asihitaji salama, sote tunahitaji salama. Na kama tunahitaji salama, basi usalama wetu ni muongozo wa Qur'ani. Muongozo wa Qur'ani tunamuomba Allah, tumeswali magharibi, tumeswali dhuhuri, tumeswali isha, tutaswali subhi, Allah kituwafikisha kote huku, twasema ihdina sirata almustaqima, Allah tuongoze sisi katika njia iliyonyooka, sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ulioneemesha. Tumeshawafahamu walioneemeshwa na Allah? Na maana kinaogopa isije mtu aenda leo akimpata wageni bwana msikitini, alhamdulillah, ujumbe mzuri bwana, wao wamesemaje? Mke wako akuuliza, wamesemaje wageni? Ah, shekhe, maneno mengi. Wamesemaje? Ah, hayasemeki bwana. Kumbe ushasahau wewe kilichozungumzwa kitu gani? Ndio mimi napenda kurudia kwamba ile pointi ya msingi, ile nukta ya msingi, Ni wajibu wetu sisi kuifuata njia ya wema wetu waliotangulia. Nimewazungumza kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Wema wetu waliotangulia sisi ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Hawa ndio wema wetu waliotangulia sisi, na Qur'an imetutaka sisi tuipite njia yao. Vile walivyopita sisi tupite, tutasalimika. Ndio nikasema Allah katuambia kwenye Qur'ani tumuombe atuongoze katika njia iliyonyooka, nasi tunamuomba njia ya wale alioneemesha, hivyo tunaomba. Swali langu nimekuulizeni hivi, tumeshawajua walioneemeshwa na Allah kina nani? Naweza kutuambia kina nani? Ha? Mitume wa kweli, mashahidi na watu wema. Na hawa ndo mtume na maswahaba zake. Si mtume ndo kiongozi wa mitume? Na si mkweli katika umma huu ni Abu Bakari? Na si mashahidi ni maswahaba wa mtume? Hivi kuna mwema anaweza kuwashinda maswahaba? Si kila mwema aliyekuja baada ya kufa maswahaba kawaijinizia maswahaba? Mmenielewa? Hivyo wamefasiri baadhi ya wanawachuoni, siratu alladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha, ay siratu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, ni njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Kwa njia ya walioneemeshwa na Allah ni njia ya mtume na masahaba zake. Tumefahamiana vizuri? Hii ndio njia tumetakiwa sisi kumuomba Allah atuongoze tuipite. Kuipita hii njia, nimeisoma hadithi ya Ibn Mas'ud. Mtume alichora mstari mmoja mrefu akawaambia masahaba zake, hii ndio njia ya Allah iliyonyooka. Lakini alichora njia zingine za pembeni, kulia na kushotoni. Akawaambia hizi nazo ni njia, na kila njia moja ina watu wanalingania upite. Kuna mashaitani wanalingania upite katika njia hiyo, utoke katika njia ya nani? Ya Allah. Sasa usitaraji kwamba utakaa kwenye kheri eti utakaa bila misukosuko. Hapana. Hapana. Misukosuko ipo. Ya wewe utoke katika hiyo kheri. Ya wewe utoke katika njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Ndio mbele Allah katuambia hivi, ghairil maghdubi alaihim. Allah usituongoze sisi katika njia ambayo ya wale uliowaghadhibikia. Wala dhalin, wala wale waliopotea. Waliogadhibikiwa ni Mayahudi, na waliopotea Wakristo. Jiulizeni maswali. Hivi Waislamu leo hii, njia ya haya mapote mawili, Mayahudi na Manaswara, munaonaje Waislamu wameshaanza kuipita ama hawajaanza? Bali kuna baadhi ya Waislamu huwezi kuwajua kama ni Waislamu au sio? Yaani wewe pia watia sijui hujawatakuwa Muislamu sijui. Mara wana siku ya Idi mko naye pamoja. Ewe, hivi kumbe wewe Muislamu? Siku zote mimi sijui bwana. Tena wewe ndo bahati. Bali una miaka naye. Hujawahi kumuona msikitini, humuoni. Wapi? Yupo tu. Sasa hujui, jamaa sijui Muislamu. Sijui kafiri. Hajulikani yuko wapi, kwa sababu Krismasi ikija yumo, Pasaka ikija yumo, kifo imara anakwenda. Sasa hajulikani yuko wapi. La ilaha ulai wala ilaha ula. Hawa tunao wengi wametoka katika njia, wameacha njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni, katika maudhui hii kuna mengi ya kuzungumza. Ni maudhui pana, na wanawachuoni wameandika vitabu vikubwa kubainisha njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini umuhimu na faida ziko nyingi mno. Faida za kuifuata njia za mtume, njia ya mtume ziko nyingi mno. Hazina mfano. Duniani paka akhera. Tufahamiane vizuri. Ni wajibu wetu sisi sasa kushikamana na yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Na ndio maana ya sunna, na ndio maana ya Uislamu, na ndio maana ya kufuata sunna. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Sharh Sunna anasema al-islamu huwa sunna. Uislamu ni sunna, wa sunnatu hiya al-islam. Na sunna ndo uislamu. Utakaposema wafuata uislamu na utaki sunna, huna uislamu bila mtume, kwa sababu sunna ni mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Sasa kama utakuwa humtaki mtume, utaswali vipi? Kama humtaki mtume, utafunga vipi? Kama humtaki mtume, utaishi vipi? Kwa ustofautishi baina ya Uislamu na sunna. Islam ndio sunna na sunna ndio nini? Ndio Uislamu. Kwa hivyo neema ya Uislamu na sunna. Ulikuwa hujui kama hili ni sunna, alhamdulillah, ukasikia jambo fulani sunna bwana, ndio mwenendo wa mtume alipokuwa hivyo, alhamdulillah, unapita. Umekaa upata lingine moja, upata mawili, upata matatu. Kila unavorudi kwenye sunna ndivyo unavorudi kwenye Uislamu. Al-Imam Abdullah ibn Dilami ameitoa athari hii, al-Imam Ad-Darimi katika Sunan. Anasema maneno haya. Anasema nimefikiwa na ilmu na waliotangulia mimi wakisema haya maneno. Yadhhabu ad-dinu sunnata sunna kama yadhhabu al-habla quwwata quwwa. Dini ya Kiislamu itapotea katika jamii ya watu. Dini ya Uislamu itapotea katika jamii ya Waislamu kwa kuacha sunna moja baada ya sunna. Kama inavyoisha kamba kukatika kwake kiuzi kimoja baada ya kiuzi kingine. Sijui kama mfano utakao umeeleweka vizuri. Ukienda ukanunua ile kamba pale dukani ikiwa mpya, ukaambiwa shekhe, hebu tukatie hii kamba, kuna uwezekano ukatoka na madonda kwenye mkono, au sio? Utakapoikunja ukasema ninaivuta, basi kuna uwezekano ukatoka na nini, na madonda kwenye mikono. Kwa nini ile kamba imekuwa ngumu? Kwa sababu ni mpya. Al-Imam ad-Dila Abdullah ibn Dilami ndo atoa mfano wa dini. Dini ikikaa katika kava lake ni ngumu, lakini hii dini inalainika na kupotea kwenye maisha ya mtu Muislamu pale tu huyu Muislamu ataanza kusema kwamba hii ni sunna bwana, ukifanya sawa, ukiacha sawa, basi ameacha moja. Kesho kaacha nyingine, mtondogoo kaacha nyingine, matokeo yake kaacha dini. Mmeshanielewa vizuri? Kwa hiyo dini inapotea kwenye maisha ya watu kwa watu kuacha mwenendo wa mtume hatua moja baada ya hatua nyingine. Mifano iko wazi na mifano iko mingi. Tufahamiane vizuri. Nikimalizia mfano wa mwisho, kama kutakuwa kuna maswali ambayo mtatakuuliza aulize, nitatoa mfano mmoja wa kimazingira ambao tunaishi nao sisi. Sisi wote tunakubaliana hapa, mmoja wetu akihitaji kwenda kuoa anavaa vazi gani? Kanzu, au si? Aenda kuazima na joho kwa rafiki yake, na kilemba anafunga, au haiko hivyo? Tena wanashirikiana watu wawili kumweka kisawa sawa, au si? She bwana, wewe leo wewe ni mpya leo bwana. Usifikiri kama barabara, kama wewe ushabadilika bwana. Wanashirikiana naye kumtengeneza kanzu. Tena baba anasema kuna koti mimi nitakununulia la harusi. Hiyo zawadi hiyo maalum kutoka kwa baba. Kwa anapiga koti lake na kanzu yake. Tena aende kununua kanzu ya mtumba. Yatafutwa kanzu ile. Mashaallah, ukiwasa huyu baba harusi sio mchezo. Kweli baba harusi. Sasa lile vazi la kuolea. Sawa eh? Akitoka kuoa tu msukosuko ndoa kishaisha, anaenda kuchukua ile kanzu anaweka kwenye msumari, ataivaa siku ya Idi. Na kile kilemba kinafungwa kwenye kabati, na ile joho na koti vimewekwa. Anatoka sasa. Mara akitoka huwa apiga, amekuja na suti sasa. Ametoka kwenye kanzu anaenda wapi? Kwenye suti. Akitoka kwenye suti anakuja kwenye track suti. Akitoka kwenye track suti anakuja sasa kwenye vibodo. Mara unashangaa umeona kijana kavaa katakei, simwajua katakei eh. Mara katoga sikio, mara kavaa nguo mpya kaichana chana humu kwenye magoti. Ameanzia wapi huyu? Mbona alipoanza au hamjaelewa? Ndipo watu wanapotoka kwenye dini. Sasa ukiambiwa rudi pale disco ukawatoe wale uwarudishe huku. Sio mchezo. Hilo zoezi ustazi, hii sio sehemu ya mawaidha bwana. Susubirie siku tukija msikitini utatutolea mawaidha. Kijiweni hawakubali. Na ukianza mawaidha kia, amekuja mamuona. Mwja mimi ndoke zangu ndarudi badai. Hawa hawataki tena. Lakini hawa kuanza ghafla hawataki. Hawa wameanza kidogo, kidogo. Sasa dini inaachwa kidogo, kidogo. Ndo kama uzi unavoisha kiuzi kimoja, kimoja. Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Na kuhusieni na ninahusia nafsi yangu kwanza, tushikamaneni na tumuombe Allah atuthibitishe katika njia ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niishie hapa na niache nafasi kama kutakuwa na maswali moja mawili au labda kama kuna mwongozo mwingine imamu. Labda muda umeisha au vipi, lakini muda bado. Kama kuna mtu ana swali basi anaweza kuuliza ili tuhitimishe mazungumzo yetu katika kipindi hichi inshallah. Kuna mtu ana swali? Hamna. Kishamaliza wachache. Naam. Kwamba mimi nauliza ni vipi mtu anapofikia kuacha sunna kwa makusudi, na wakati mwingine anaelewa kama soma anaacha sunna, na yule asiyejua nao sina kuwaja. Mtu anapoacha sunna amejua na amesoma akaacha sunna kwa makusudi, na yule mtu asiyejua, huyu hajui kama hii ni sunna au sio sunna, hawa watu wawili hukumu zao zinakuaje? Siku zote hawalingani wenye kujua na wasiojua. Siku zote hawalingani wala hawawi sawa wenye kujua na wasiojua. Mtu ambaye anajua kwamba huu ndio mwenendo wa mtume na akauacha ule mwenendo wa mtume, ima kwa kibri, ima kwa dharau, ima kwa kupuuza, kuona kwamba haina maana, hauna msingi wote, Allah atamwadhibu. Allah atamwadhibu. Na yule mtu ambaye hajui kama hii ni sunna, Allah anaweza kumsamehe. Lakini yule ameshajua, ameacha kwa makusudi, ataadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Na imekuja katika sahih al-Bukhari hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mtume anasema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, watu wote katika umma wangu wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa kuingia peponi. Sasa wale hivi nikawashtua masahaba, qila man yaaba ya rasulullah, masahaba wakauliza nani anaweza kukataa kuingia peponi wewe mtume wa Allah, qala man ata'ani dakhala aljanna, mtume akawaambia masahaba zake yule atakayenitii mimi ameingia peponi, wa man asani faqad aba, na yule ambaye amekataa kuniasi, yule ambaye ameniasi mimi nimemfundisha hivi hataki, basi amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hivyo yule mtu kashajua kwamba hii ndio njia ya kwenda peponi na haitaki, huwezi kumlazimisha wewe lazima afate wakati hataki. Sasa anajua na hataki, anajua na ameacha, basi hukumu yake iko kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini ameahidiwa adhabu kwa kumdharau mtume sallallahu alaihi wasallam, na wajibu wake kumtaka istighfari, kumtaka Allah msamaha katika kuzipuuza na kudharau na kufanyia kejeli sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali kuna madhara mengi kaeleza mtume juu ya watu ambao wenye kudharau sunna zake, na iko mifano mingi iliyokuta watu wazi walipodharau na kufanyia kejeli sunna za bwana mtume. Mmoja amemueleza Imamu Ibn Kathiri kwenye kitabu chake Al-Bidayatu wa Nihaya, bwana mmoja alikuwa anaitwa Abu Salama. Huyu bwana Abu Salama alikuwa na kijana wake. Siku moja akamwona kijana wake yuko na mswaki, na alikuwa ni mtu apenda sana kuzifanyia mzaha sunna za bwana mtume. Yule bwana alipomwona mtoto wake yuko na mswaki, akauchukua ule mswaki akauingiza kwenye duburi yake, yani sehemu yake ya siri ya nyuma, akauingiza ule mswaki afa akautoa baachukua ampa mtoto wake. Sasa chukua vipi mswaki ushaoingiza mahala ambapo hapana adabu, afu wanipa mimi tena? Angalia mzaha kama huu. Allah akamtia adhabu pale pale wala kumchelewesha. Yule bwana kuanzia pale hakwenda chooni. sio kwamba hakula, hakwenda chooni. Chakula amekula na hakitoki tumboni. Kwa hiyo kinasagika afu hakitoki. Wewe unasemaje shekhe? Hamna dawa ya kukitoa, njia zimefungwa. Alofunga njia ni yule aloziumba njia, hata daktari gani atafungua njia? Sasa yule bwana akaanza kuumwa na tumbo. Ugonjwa ulikuwa wasiri ukawa wadhahiri. Fulani alifanya tukio fulani na ana tatizo fulani. Kwa watu wote mjini wakajua. Maumivu yakawa makali mno, akawa analia kama mbwa. Kama mbuzi anavolia, yani kama ng'ombe analia yule. Ndio yule bwana alikuwa analia. Anahangaika mpaka siku ambayo alilia kilio kikali mno. Wakati kiumbe sasa Allah anakitoa kiumbe ndani ya duburi yake. Kitakokatoka kiumbe kama kina umbile la samaki. Alafu kiko hai. Yale maumivu ya kutoka kile kiumbe kwenye duburi yake katika sehemu yake ya siri ya nyuma, yule bwana alilia kwa sauti kubwa na kelele mpaka roho yake katoka. Na kile kiumbe kikawa hai, na mahatibu waliokuwepo katika miji ile wakaishuhudia kiumbe kile, na zikawa ni hutuba za kuzungumzwa. Akafa yule bwana Abu Salama. Al-Imam Ibn Kathir kamueleza kwenye Bidayatu wa Nihaya katika matukio ya mwaka 600, na kwa kudharau na kufanyia kejeli sunna za bwana mtume sasa. Kwa si jambo la mchezo kama unavyofikiria baadhi ya watu kwamba Allah anaweza kuwa watu wakafanya mzaha wakawaacha, lakini kule kuwaacha kwake si maana yake amewasahau. Nadhani tumefahamiana sawa sawa. Sijui kama kuna swali lingine. Naam. Naam. Myahudi ni mtu wa namna gani kwa mujibu wa Qur'ani, na Mkristo ni mtu wa namna gani kwa mujibu wa Qur'ani? Myahudi ni wafuasi wa Musa. Mayahudi ni wafuasi wa Musa alayhi salam, waliitwa Mayahudi. Na wakati wa Musa hawa watu waliomkubali Musa walikuwa ni Waislamu. Al-Yahudi. Na Wanaswara ambao ni Wakristo leo tunaoita Wakristo, ambao ndio hao Manaswara, ni wafuasi wa Isa. Kwa hiyo Mayahudi ni wafuasi wa Musa na Manaswara ni wafuasi wa Isa, na wameelezwa katika sehemu kubwa katika Qur'ani, hasa katika Suratul Baqara kuna kisa cha Mayahudi, na pia vile vile katika Surati Ali Imran kuna kisa cha Manaswara watu wa Isa. Kama ukipata nafasi ya kurejea utakuta habari zao kwa upana sana. Na hawa watu wote wawili waliitwa makafiri baada ya kumkufuru na kumkataa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuikataa Qur'an, na wakawa ni makafiri. Kwa hiyo waliitwa makafiri baada ya kuwa wameikataa Qur'an na wamemkataa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kabla ya hapo, wakati wa Musa, Mayahudi walikuwa ndio wafuasi wake Waislamu, na wakaja wakampinga Isa alipokuja, na walipompinga Isa wakawa makafiri, na waliomkubali Isa wakaitwa Manaswara. Na wale Manaswara walipokuja mtume Muhammad, Mayahudi wakamkataa na Manaswara wakamkataa mtume Muhammad, hivyo wakawa makafiri wote hawa wawili, wakawa ni makafiri. Naam. Swali la mwisho. Naam. Naam. Mimi nilikuwa nauliza unapoosha ndevu. Naam. Ninapouliza ni sehemu moja. Endapo mimi nitafuga ndevu alafu nitaona naenda labda saluni na kunyoa sabato ya siku. Naam. Fadhila. Kama utafuga ndevu katika upande wa sunna ya ndevu. Kwanza ndevu, yani kufuga ndevu kaenda saluni afu ukawa unanyoa baadhi afu unaacha kidogo, utapata thawabu za sunna hiyo? Jawabu haupati. Haupati, na wewe utakuwa hujaacha kwa sababu ya kumfuata mtume, wewe utakuwa umeacha kwa sababu ya fashion yako, kama alivyoacha Bob Marley. Au yeye amjui kwa Bob Marley alikuwa na ndevu? Bob Marley alikuwa na ndevu kisoza mtume. Ha? Sasa kuna wale marasta ambao wanaacha ndevu, so usifikiri wale wafuata mtume, wale wameacha tu kwa sababu ya Bob Marley, wale marei. Sasa sisi Waislamu tukiacha ndevu kwa ajili ya mtume, tunatakiwa tuzitunze tu, tuzitie mafuta, tuzichane, zipendeze basi. lakini mambo kuna saloon tena bwana ntinde hivi niweke hiyo itakuwa sio sunna ya mtume tena. Kwa hiyo hapo zile thawabu tena hauzipati. Nimalizie tu kwanza kumshukuru Allah tabaraka wa taala kunijalia kuwa na afya, na nyie pia kukujalieni kuwa na afya na kukupeni nafasi ya kuweza kukaa kutoka magharibi mpaka isha, mkastahimili mkanisikiliza yale ambao nimekufikishieni katika maneno ya Allah na mtume wake. Namuomba Allah tabaraka wa taala kulipeni khairi na kuongozeni katika haki na kuthibitisheni mpaka mwisho wa maisha yenu. Lakini pia vile namuomba Allah tabaraka wa taala awaongoze viongozi wa msikiti huu na awape subra na awajalie kuwa ni katika viongozi wa khairi watakaoisaidia kuipeleka dini ya Allah mbele mpaka mwisho wa maisha yao. Na kuombeni msikate tamaa na msichoki kuendelea kuwa na moyo wa kusikiliza maneno ya Allah na kufuatilia dini ya Allah tabaraka wa taala katika hatua moja baada ya hatua nyingine. Na sisi tumekuja katika ziara ya siku mbili leo na kesho, tutakuwa katika misikiti mbalimbali, Allah akitupata taufiki baada ya hapa leo na kesho tutakuwa sehemu nyingine, basi mtu akipata taarifa kama tuko mahala fulani basi anaweza kuja kusikiliza katika yale ambayo tumekuja nayo. Lakini la mwisho kabisa nimalizie kukuhusieni ndugu zangu na kuombeni mtenge muda katika shughuli zenu wa kusoma dini. Mtenge muda katika shughuli zenu wa kusoma dini. Ukisoma dini leo moja na kesho ukasoma mbili, haifi moja tena. Ishahama kutoka moja ushaenda mbili. Na ukiendelea tatu na nne, sio tatu tena, ushapiga hatua umekwenda mbele. Kwa hivyo dunia tushashughulikia sana. Tunaendelea, hatuna budi kushughulikia dunia makendo maisha yetu. Lakini tusisahau dini. Tusisahau akhera yetu. Tutaondoka sisi na akhera yetu. Tujifunzeni dini yetu kwa sababu dini yetu ina thamani kuliko damu zetu. Kwa hiyo tujifunzeni dini yetu, watoto wetu tuwafundishe dini, wake zetu wasome dini. Hakuna urithi mzuri kama elimu ya dini. Namuomba Allah atuthibitishe sote na atuongoze katika haki. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan.